arribi a desempoderar-se del plantejament educatiu de la família, és més efectiu si jo, com a educador, mai desacredito el que fa la família, perquè per ells són un referent. I si han de deixar de ser-ho, han de deixar de ser-ho per la reflexió crítica del nen, no perquè jo m'oposi al seu plantejament, perquè aleshores el fico en una situació de conflicte que no és ètica. Que no és ètica i tampoc és educativa, perquè no sap què fer-ne. Perquè li estic demanant, li estic proposant una situació que no sap com gestionar, perquè els estima i a mi també vol fer les coses ben fetes, no? I perquè d'altra banda, a casa seva hi ha unes pautes molt diferents, una manera de fer molt diferent, que el nen moltes vegades en allà li troba sentit. El que passa que quan arriba al col·le, o arriba a l'esplai, o arriba on sigui, li troba sentit també l'altra manera de funcionar. Per això quan ens trobem família i escola, hi ha vegades que sembla que parlem de nens diferents, perquè les pautes educatives són tan diferents que diu, perquè aquí és... això fa possible. En el cole recicla y da plástico. Claro. Y a casa y... Claro, lo que pasa que, bueno, esto yo creo que es un trabajo como de ir haciendo poquito a poco, pero nunca desacreditando lo que hacen los otros ni poniendo en tela de juicio, ¿no? O sea, dando elementos de reflexión, sí, todos los que queramos, pero con cuidado. Muchísimas gracias. Gracias.